हे गर्ल्स, आदमी मैं अच्छा हूँ, दिल का भी सच्चा हूँ, बट B-U-T, बट आई एम अ फ्लर्ट। गोरे गोरे गोरे गोरे गोरे गोरे गोरे गोरे गोरे आह गोरे गोरे गोरे जाके हो गया दहा।